أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. داد سورة أعراف لسم رکو دا مخی بیانو كان فيما قبل بيان عداوة إبليس عليه اللعنة لآدم. مخي ركوكي دا إبليس لعين عداوة ذكر شو دا آدم عليه السلام سرا أو دلتا دا إبليس لعين عداوة ذكر كيجي لأبناء آدم دا آدم عليه الصلاة والسلام دا أولاد سرا. دارنگي پا مخي ركوكي بيان سطر الأبوين عليهم السلام دا آدم علیہ السلام او د بی بی حوا د ستر ذکر او مخ کی رکو کی او پدی رکو کی بیان ستری بنی آدم دا آدم علیہ الصلات والسلام د اولادونو د ستر ذکر دے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. عربانو بد بیت اللہ شریف نہ عریانن بربند طواف کولو او بیا بیداویلی چلا نہ توفو بسی فی سیاب عصوین اللہ فیها و اغی جامو کی منتواف نکو چی پاگی کم دا اللہ پاک سرکشی کری وی گناہونم پکی کری وی. نو اللہ پاک دا آیتون نازل کرد چی جامی واغون دے بیا تواف کوئی او بازی علماء وی چی دی مشرکانو بچی بربن توافون کول نو تفاولن بی کول یعنی دا تفاول بینی ولو لکا چی من جامی ویستلی دی نو امداسی با اللہ پاک مو دا گناہونو نصفا کئی نو دا ددوی یو پالو. اللہ فرمائی یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم فتحقیق سرا قد انزلنا علیکم ما نازل کری دی پتا سو باندے لباسا لباسا. نو دلتا معنا دا انزال انزال دا لباس ندے بلکہ انزال المطور دے. نو اللہ پاک باران را ورولے دے د باران په وجه باندې فصل را شین شوی دی بوټی او د بوټو نه مالوچ او کومبه جوړه شوې ده او د هغې نه د انسانانو دپاره جامې جوړې شوې دي. نو انزلنا علیکم لباسا نو عین لباس نه دی الله پاک نازل کړی سبب د لباس دپاره چې باران دی هغه الله پاک نازل کړی دی. نو یو توجیه دا ده او دویمه توجیه پکې علما دا کوي چې انزلنا په معنا د اعطینا سره دی. نو دا اعطوان کل تعبیر پا انزال بانی کی گی تعظیمن لکا عربان وی رفعت حاجتی الى فلانی رفعت حاجتی الى فلانی دا مطلب نده چی التمی ورکور تکلو خود دی حاجت دا ورپیش کولونا تعبیر پا رفع بانی کی گی تعظیمن. نو دلتم دا انزل دا اعطوان تعبیر پا انزلنا بانی تعظیمن شویده یا دریم توجیو کئی چی انزلنا پا مانا دا قضوی ناصر ده وقضینا لکم دا اللہ پاک فیصلی چی دی داغی توصیفو کو نزول بانی کی گی زکا اللہ پاک دا ٹول فیصلی پا لوح محفوظ کی لکلی دی او دا لوح محفوظ نہ بیا دنیا ترازی نہ دا اللہ دا فیصلو توصیفو کو نزول بانی کی گی. نو قد انزلنا نو دری توجیحات میں در توکڑو قد انزلنا علیکم لباسا اللہ فرمائی ما نازل کرے دے پتا سو بانی لباسا یواری سوآتکم یعنی یستر سوآتکم دا سی لباس چیاغا پتیستا سو عورتنا وریشن نوریشن پا معنا دا زینتن سرده وزینتن او ما نازل کرده دا زینت نفهو من حطف صفات دا ریشن پا دی لباسن بانی ور حطف ده لباسنم صفت ده دا انسان دا پارا ریشن نو دا حطف صفات ده. قد انزلنا نا دا لباسا موصوف دے یواری سوآتکم وریشن نو دا لباس موصوف بشیئین شو دا لباس دا پارا دو صفات راغل یو صفت ورتا موارات یواری سوآتکم دا لباس دا سی لباس دے چستاسو عورتون پتی او دا لباس دا سی لباس دے چریشن دا ستاسو دا پارا زینت دے ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ده مضاف ومضاف اليه مبتدا ده ذلك خير ذلك ده ورته خبر ده او يا ذلك چه ده دا رابط ده خيرون ورته خبر ده والرابط اسم الاشاره نو الله پاک فرمای ولباس التقوى لباس ده تقوا چه ده ذلك خير ده لباس ده تقوا بهتر ده نو ولباس التقوى ذلك خير پدې کې یو توجیه دا ده چې ام دغه عام جامې ترې نه مراد دي دا عام جامې چې انسانانه غوندي دا لباس د تقوا ده نو دا لباس د تقوا چې دی الله پاک فرمایي دا بهتر ده او یا د لباس التقوا نه دویمه توجیه دا ده چې د لباس التقوا نه ما یلبس من الدروع فی الحرب چې پدې جنگونو کې مجاهدین غوندي د اصغر او نورې جامې د جهاد دپاره چې کمی وي نو الله پاک فرمائی ذالک خیر من اللباس الظاهری دا د عام لباس نه بیا دا بهتر ده او بعض علما پکې دا توجیه کوي چې ولباس التقوا نه مراد هغه ملبوسات دي چې هغه خلق د مانځه دپاره اغوندي نو دا د مانځه جامې چې دي دا د عامو جامو نه بهترې دي لیکن راجح دا ده چې د التقوا نه عمل صالح مراد ده لباس التقوا دا لباس التقوى نه عمل صالح مراد ده نو عمل صالح چې دا لباس باطینی ده ذالک خیر نو دا لباس باطینی خیر دا بهتر ده من اللباس الظاهری دا دی ظاهری جامو نه دا تقوا بهتر ده په حدیث کریمه کې راځي د زنانو په باره کې چې کاسیات عاریات جامې به اغوستې وي خو د تقوا نه به بربنډې وي د حیا نه به بربنډې وي نو دا تقوا او حیا دا پخپله لباس ده نو دا لباس د تقوا چې دا باطینی لباس ده چې عمل صالح ورته وي دا د لباس ظاهری نه بهتر ده ذالک دا انزال د لباس من آیات الله دا دلایل د قدرتونو د الله نه ده بعضو آیات الله یعنی بعضی د دلایل د قدرتونو د الله نه لعلهم یذکرون د دې دپاره چې دوی پند واخلي یا امید ده چې دا خلق پند واخلي دا امید به د خلکو ته متوجه وي یا بنی آدم تقریر النداء للاعتناء بمضمون ما صدر به مخکم یا بنی آدم ویلي او دلته الله پاک بیا یا بنی آدم وی تقریر د ندا کوي د وروستني مضمون اهتمام ته اشاره کوي چې دا وروستنی مضمون ډیر مهتم بشان دی یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیه السلام لا یفتننکم یعنی لا یوقعنکم فی الفتنه والمحنه وقیدن کی تاسو په مشقت کې الشیطان شیطان کما اخرج ابویکم یعنی کما فتن ابویکم لکه چې په مشقت کې واقع کړیو ستاسو ابوین ستاسو مور او پلار نو دلته وضع د سبب ده چې اخرج ده او مراد ترینه مسبب ده چې افتتن ده یعنی ستاسو مور او پلار په فتنه کې واقع کړیو په مشقت کې واقع کړیو لکه چې رویستل ستاسو مور او پلار د جنت نه نو چې د جنت نه راووته نو په محنت او مشقت کې واقع شو ینزع عنهما لباسهما ینزع په معنا د نزعه ده مضارع په معنا د ماضی ده خو الله پاک تعبیر په مضارع باندې کوي لحکایت الحال الماضیه ویستلیو الله پاک ستاسو د مور او د پلار نه لباسهما ظاهری لباس د دوی لیوریهما کې د لام د عقوبت دپاره ده عقوبت دا شو لکه لیدو للموت بچی راوړی للموت یعنی عقوبت به مرګي نو دلته هم عقوبت دا شو لیوریهما چې وښی دا شیطان ستاسو والدینو ته هم سوآتهما د دوی عورتونه انه دا علت دپاره د نهې ده چې لا یفتننکم یعنی لا یوقعنکم فی الفتنه والمحنه شیطان دې تاسو په محنت او په مشقت کې واقع نه کی انه یراکم ځکه شیطان چې دې تاسو ګوري هو دا تاکید د پاره د هغه ضمیر دی چې په یراکم کې مستتر دی یراکم وقبیله یعنی وجنوده د ده لښکر هم تاسو ګوري من حیث لا ترونهم من حیث دا حیث ظرف دی ظرف مکان دی د پاره د انتفاد رؤیت لا ترونهم حیثو نو دا حیثو ظرف لمکان انتفاء ظرف المکان لانتفاء الرؤیتی من حیث لا ترونهم دا اغزینا چی تاسوی نگوری نو اغوی تاسو گوری و تاسوی نگوری لا ترونهم دا قیزی مطلقه عمده دا امام مطلقه نده نو فلا يدل على ما ذهب اليه المعتزله دا معتزله و پا قول بانی دا دلیل نده معتزله و چی شیطان سوک نشی قتله نو پا بعضی روایاتو که دا شیطان قتل راغلی دی او صحابه کرام و شیطانان نیولیم دی بندیان کریم دی نو لا ترونهم مطلقه حمده مطلقه حمده تا وی چی پا یو دا ازمینو سلاسو کی تاسو نشی لیدلی نو پا پیو دا ازمینو سلاسو کی نو پا بعض ازمینو کی چی ولی دلی شی دا دی سر منافات نلری امام مجاهد رحمه الله فرمی قال ابلیسو اعطونا اربع خسوالن سلور خسلت ما ترکری شوی دی یو دا چی نرا متخلق کاری ولا نرا او مو چاته نخکرو ونخرج من تحت السرا ده تحت السرا د زمکه نمروزو ويعود شيخنا فتا او زمون بودام بیرت زوانیگی یعنی مون زمون زوانی نه ختمیگی انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بشک مون چیو غرزولیم دی شیطانان دوستان د اغه خلقو د پاره چې اغه په الله باندې ایمان نه راوړي وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَإِذَا فَعَلُوا جِكَلَ دَا كَافِرَانِ يَوْ فَاحِشْكَ رُوْكِ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَمَا يُحَرِّمُونَهُ مِنَ الْبَحِيرَةِ وَغَيْرِهَا مخی بحیری و سائبی دا ذکر شوی دا کم حیوانات چی دوی پزان بانی حرام کریو کل چی دوی دا حلال شیان پزان بانی حرام کی او یاد فاحشین التواف عریانن مراد دے چکل دوی بربند توافو کی او یا کل معصویتن هر گناہ چی دوی او کی دلتا یو تقدیر دے فنوہو عنها بیا دوی ترین من عشی نو چکل دوی یو فاحش کارو کی فنوہو عنها نو بیا دوی ترین من عشی نو دوی بیا دا جواز دا پار دلیل وی قالو دوی بیا وی وجدنا علیها آباءنا من مندلیو پا دیبانی خپل پلاران والله امرنا بها او الله پاک په دې باندې موږ ته امر کړی دی نو وابیان دا آیاتم د تقلید په خلاف باندې پیش کوي داسې وایي و اذا فعلوا فاحشه چې کله دوی و ګناه وکړي نو په دلیل کې دا وایي چې وجدنا علیها آباءنا موږ په دې باندې پلاران موندلی دي نو ګوره دوه غلطیانې کوي یو دا چې تقلید ته فاحشه وویلې تقلیدي عمل ته فاحش عمل وویلې فاحش خو ګناه کبیره دویم دا چې وجدنا علیها آباءنا دا آبا مجتهدینو که غیر مجتهدینو دا خو مشرکانو غیر مجتهدین پلاران د فاحشو کارونو چې په مقابله د نس کې کول دا غی د پاره په دلیل کې پیش کولو د دوی پلاران غیر مجتهدینو او مقلدین چې دي د مجتهدینو پیروي کوي دارنګ مشرکانو خدام ویل کنه چې والله امرنا بها نو د دینه مسلمان حقیقي والله امرنا بها الله پاک مونږ ته په دې باندې امر کړی دی یعنی خلاصه دا چې دوی دوه افتراګانې کولې دوه غلط کارونه کول یو التقلید فی الباطل تقلید فی الباطل کولو تقلید مضمومی کولو چې هغه د غیر مجتهد تقلید دی لکه وابیان چې کوي وابیان چې کوم تقلید او پیروي کوي دا د غیر مجتهد پیروي ده یو به مشرکانو د غیر مجتهد پیروي کوله لکه نن سبی چې وابیان کوي دویم به افتراء علی الله کوله چې و امرنا بها الله پاکم په دې باندې موږ ته امر کړی دی قل ان الله لا يأمر بالفحشاء بشك الله پاک چې دې امر نکي په فحشاء باندې اتقولون على الله ما لا تعلمون آیت سوې په الله پاک باندې هغه خبره لا تعلمون چې تاسو داغه په صدق نه خبر قل ان الله لا يأمر بالفحشاء دا دې دوه سوالونو نه الله پاک دوی ته جواب ورکړي ګوره دوی دوه غلط خبرې وکړي یو دوی وجدنا علیها آباءنا دا د تقلید فی الباطل ذکر وکړو او دویم دا چې والله امرنا بها الله پاک په دې باندې موږ ته امر کړی دی نو اوس الله پاک دوی ته جواب ورکړي چې الله پاک تاسو ته حکم کوي بمحاسن الاخلاق نو د الله امر په مقابله د تقلید کې مه پرېږدئ لمجرد اتباع الآباء. تاسو خوئی چی وجدنا علیہ آبانا پلارانم مندلی دی دا عذر پیش کوئی، دا دی خبری دا پارے عذر پیش کوئی چی دا اللہ حکم زکم نمنو چی من پلاران مندلی دی، نو دا نس پا مقابلہ کی دا پلارانو تقلید کوئی او اغم دا غیر مجتہد، نو دو غلطیانیم کڑی دی، یو د نس په مقابله کې تقلید کوي، د نس په مقابله کې تقلید هم مضمون دی، او دویم دا چې د غیر مجتهد تقلید کوي. نو الله چې درته حکم کوي بیا د بل چا خبر مه منه. دا خو د یو سوال نه جواب شو چې وجدنا علیها آباءنا، د دواړو سوالینو نه داسې جواب وکړ چې کله دوی ته وویلی شي چې لما فعلتم، تاسو دا بحیره او صائبه ولې په ځان حرامه کړه یا ولې بربند طوافونه کوئ؟ نو دوی جواب کی چې وجدنا آباءنا، په همدې طریقه موږ خپل پلاران موندلی دي. نو بیا پی اعتراض راځي چې تاسو په دې طریقه خپل پلاران موندلی دي، نو فمن اين اخذ آباؤكم، د پلارانو سره څه دلیل دی؟ من اين اخذ آباؤكم، پلارم دا مسئله د کوم ځای نه راخستې وه چې بربند طوافونه کوئ؟ نو بیا دوی جواب کی چې امرنا الله بها، اللہ پاک کو منگ بانے منگتا امر کرے، نو امرنا کی ببے حضب دا مضاف کوئی چھ امر آبا آنا، زمان پلارانو تا اللہ امر کرے، نو اللہ زمان پلارانو تا امر کرے. نو گورا اول سوال پیدا را گئے چھ بربند طواف والے کوئی، وی دا پلار پا طریقے کوم، پلار دی والی کئی، وی زمان پلار تا اللہ امر کرے. نو اللہ جواب ورکی چھ ان اللہ لا یأمر بالفحشا، دا حلال شیان حرام اول دا خو فحشا دا، بربند طواف خو فحشا دا، گناہون خو فحشا دا، او اللہ پا فحشا امر نکی. نستاسو پلارانو تا دے امر نو شوے، نستاسو پلارانم غلط کار کولو او تاسم غلط کار کولو. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا تاسو وے پا اللہ بانے اغا خبری چداغی پا عاقبت او یا پا صدق نپوئے گئی؟ قل امر ربی بالقسطی، نو شیطان خلکو تا پا فحشا و امر کئی، اللہ پا فحشا امر نکی بلکہ اللہ پا عدل بانے امر کئی. قل امر ربی، امر کرے دے زمارا با بالقسط، قسط الاستقامت والعدل فی الامور، پا استقامت او عدل پا طول امور کی، نو پا دے بانے اللہ امر کی. و اقیم وجوہکم، او تاسو قائم کی وجوہکم خپل مخونا، یعنی اخلص وجوہکم خپل توجہ خالص کی، عند کل مسجد، عند پا معنا دفی فی کل مسجد، پہ ہر مسجد کی، نو پہ ہر مسجد کی خپل توجہ اللہ تا خالص کا. نو اقیمو پہ معنی دا اخلصو مکرو، وجوہکم میں پہ معنی دا توجہ سرکرو، او عندہ پہ معنی دا فی، یعنی فی کل مسجد، پہ ہر مسجد کی خپل توجہ اللہ تا خالص کا، صرف اللہ تا متوجہ شا. او اکثر مفسرین مسجد پہ معنی دا عبادت سرگرنی، یعنی مطلب دا چی اقیمو خپل معنی دا نیغا کا، وجوہکم خپل مخا نیغا کی، عند کل مسجد، دا ہر عبادت پٹیم کی اللہ پاکتا او یا قبلیتا. ودعوہو یعنی وعبدوہو، تاسو دا اللہ عبادتو کی مخلصین لہو الدین، حال دا چی خالص کون کی اللہ پاکتا، الدین دا طاعتو، یعنی واجد اللہ توحد کوئی، دا غیر اللہ نیت پکی مکوئی. کما بدأکم، یعنی کما انشأکم ابتداء، لکا اللہ پاک چی تاسو ابتداء پیدا کریئے، تعودون تاسو با اخرت کم اللہ پاک تور واپس کیے گئے. کما بدأکم یعنی انشأکم ابتداء، نو تعودون الیہی، تاسو با قیامت کم اللہ پاک تور گرزئے. دا سی ونویلے بدأکم خصیغہ دا ماضی دا غائبہ، بدأکم اللہ تاسو پیدا کری، او تعودون دا صیغہ دا مخاطب دا، بیا دلتے صیغہ دا غائب ونو ویلے چی کما بدأکم یعیدکم، پدی کی اشارہ دا دی خبر تا چی دا اعادہ دا دا بد این آسان دا، زکا بد امن غیر مادتین دا، نو تعودون دا اعادہ بتاسو پخپل کوئی، یعنی دا سی دا لکا بل چا تا فاعل تم چی پکی ضرورت نہیں، پا ابتدا کم فاعل تا ضرورت دے، ابتدا اللہ وکڑا، خو اعادم بیا پخپل کیگی، نو اعادہ آسان دا دا ابتدانا، نو سہولت تا اللہ اشارہ کوئی چی دا اعادم دا سی دا لکا پخپل چی کیگی. کما بدأکم تعودون، گورا اعادہ مشابہ دا ابدا سرکڑا، تقریرا لی امکانها، وجد شو بھی امکان دے. فریقن ہدا نو فریقن ہدا یہ وڈل چدا ہدا یعنی ہدی الی الجنت والثواب دا فریقن دی ورست ہدا دا پر مفعول بھی دے نو یو ڈلتا اللہ ہدایت کرے دے دا جنت او دا ثوابون طرف تا. وفریقن حق علیہ الضلال او بل ڈل چدا ثابت دا پاغی بانی گمراہی ما ازمر عامله على شریطة التفسیر دے. وفریقا یعنی وخزل فریقا اللہ خویول دا یو بل ڈل حق علیہ الضلالتو چی لازم و پاغی بانی گمراہی یا ادول فریقا ادول پکی مقدر کا یا خزل پکی مقدر کا نو خزل فریقا او یا ادول فریقا حق علیہم الضلالتو چی پاغی بانی لازم و گمراہی انہو متخذو دا دا ما قبل دا پار دلیل دے چی ادول فریقا او یا خزل فریقا ذکا انہو متخذو شیاطین دوینی ولی دی شیطانان اولیاء اپا دوستی باندے شیطانان اپا دوستی دا سینی ولی دی چی بطاعتی فی ما امرو بیہی شیطانان چی کم امر دوی تا کئی نو دوی دا آغی پیروی کئی نو دوی شیطانان پا دوستی نی ولی دی ما سوا دا اللہ نا. ویحسبون او دوی دا گمان کئی انہم مہتدون چی دوی پلا ربانی برابر دی. یا بنی اسرائیل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. دا جاہلیت پا زمانہ کی بعض خلق داسی ہو چی لا یأکلون من الطعام الا قوتا خوراک بھائی صرف دمرا کولو چی سا بھائی وربانی اسارے دا. ولا یأکلون دسما فی ایام حجهم دا حج پورزو کی بھائی غڑ خوراکونم نکول. نو بیا دوی پیغمبر علیہ السلام طویل چی یا رسول اللہ نحن احق بذالک من دا دی سر دیر احقیو دا کارونا دیر مناسب کارونا دی چی من خوراکونم دیر کم کو قوت لا یموت چی صرف سام وربانی اساری او دا حج پورزو کی غڑ خوراکونا ونکو. نو اللہ پاک فرمائی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم خذوا زینتکم واخل تاسو خپل زینت عند کل مسجد پنیز د هر مسجد یا د مسجد نه منز مراد ده یا د مسجد نه طواف مراد ده. هر طواف کی زینت د ځان سره واخلی یا د هر مانزه سره ځان سره زینت والی. د زینت معنا ده یا خو سیاب لموارات عورتکم اغه جامع چې عورت قربانی پټ کئ. نو که د زینت نه دغه معنا واخلی چې هغه جامع چې عورت قربانی پټ کئ نو بیا خضوع کی امر د وجوب د پاره ده. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پتا سو اللہ پاک فرمائی چې دا واجب ده پتا سو چې دومره جامع په مانزه کې یا په طواف کې واغوندی چې عورت قربانی پټ شي. نو د نر عورت خود نوم نه شروع ده تر زنګونه پورې نوم په عورت کې نه ده داخل او زنګون په کې داخل ده. نو دومره جامع اغوستل چې عورت پی پټ شي دا واجب ده. نو خضوع کې به امر د وجوب ده پاره. نو که د زینت نه مراد سیاب الموارات العوره سیاب لموارات العوره هغه جامع مراد کوي چې عورت پی پټیږي نو بیا امر د وجوب ده پاره ده. او که د زینت نه مراد لباس التجمل دا د تجمل خکلی جامع ترینه مراد کوي زینت خکلی جامع سیاب التجمل نو بیا امر د استحباب ده پاره ده. د طواف په ټیم کې داسې جامع واغونده ګنډلی جامع نه خوچی خکلی جامع وي او د مانځه په ټیم کې خکلی جامع واغونده. نو دا د خکلو جامو اغوستل چې دي دا بیا په مانځه کې مستحب دي. نو خضوع کې به بیا امر د پاره د استحباب وي. حضرت حسن رضی الله عنه به چې کله مانځه ته ودرېدو لبس اجود ثيابه ډېرې ښکلی جامې به یې واغوستې مانځه ته به یې جامې بدلولې. فقیل له یا ابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابک دا مانځه ته جامې ولې بدلوې ډېرې ښکلی جامې اغوندې. نو حضرت حسن به ورته فرمایل چې ان الله جمیل یحب الجمال الله جمیل دی او جمال خوښوي. فاتجمل لربی نو زه خپل رب ته جمال کوم. وهو یقول خذوا زینتکم حال دا الله امرم کړی دی چې دا د زینت جامع واغوندی خکلی جامع واغوندی. وکلو وشربو، اللہ فرمائی تاسو خوراک کوئی، من اللحوم والشحوم ہر قسم خوراک کوئی، حلال خوراک، وشربو او سکاک کوئی، ولا تصرفو او اسراف مکوئی. پرون درس کے دا اسراف و پورا تفصیل در تما کرو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ پاک چے دے مسرفین نخوخی. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده، تور توایا چا حرم کڑے دے زینت اللہ، زینت دا اللہ، التي اخرج لعباده اغ زینت دا اللہ، اضافت دا زینت اللہ تا دا ادنا ملابسات دا وجنہ دے، اغ ملابسات دا دے چا التي اخرج لعباده اغ زینت چا اللہ پاک دا خپل بندگانو دا پارا رئیست لے دے، دا چا حرم کڑے، استفہام انکاری دے، یعنی ہیچ چا ندے حرم کڑے. والطیبات، دا عطف دے پدی زینتن، من حرم زینت اللہ او من حرم الطیبات، طیباتنا مستلزات، خوندور خوراکون ترین مراد دی، چا حرم کڑی دی خوندور خوراکون، چا دا خوندور خوراکون عبارت دی من الرزق دا رزقنا. قل ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن، تورت ہوا یا چی ہیا دا طیبات دا مستلزات دا خوندور خوراکون چلی، للذین آمنوا اصالتن، دا دا اصالتن دا مومنانو دا پار دی، فی الحیات دنیا پجون دنیاوی کی، نو اصالتن دا مومنانو دا پار دی. والکفارو یأکلون ببرکتہم، کافرانی بیا دا مسلمانانو پا برکت باندی خوری، کہ مسلمانان پا دنیا کی نوے، نو کافرانو تب اللہ دا طیبات دا مستلزات خوندور خوراکون نوے ور کرے، بلکہ دنیا با اللہ پا قرآن کرے وے. نو ہی للذین آمنوا فی الحیات دنیا، سمعنا شوا، یعنی اصالتن اللہ دا مومن دا پارا پیدا کری دی، او کافرانی بیا دا مسلمان پا برکت بانی کری، او یا دا معنا دا ہی للذین آمنوا فی الحیات دنیا بے وبال استعمالی، دا مومنانو پوری خاص تے، یعنی دا سی استعمالی چی ملحق بیہی دا عذاب نہیں، ورپسی عذاب نرازی، دا سی استعمالی دا مومنانو پوری خاص تے، خالصتن دا خالص دے تر مومنانو پوری، یوازی دا مومنانو دا پارا دے، خالصتن حال دے دا جارو مجرورنا، فی الحیات الدنیا خالصتن، دا پجون دنیاوی کی یوازی دا مسلمانانو دا پارا بے وبال دے، او دا کافر دا پارا بے وبال نہ دے، زکا کافر تا اللہ دا دی پسی ورستا عذاب ورکی. ہی للذین، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن، خالصتن یوم القیامہ، دا خالصتن یوم القیامہ تی دی جاری مجرور نہ حال واقع شوے دے. ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، حال دا چی خالص بید دوی دا پارا پورز دا قیامت کی. نگور پا دنیا کی مسلمان تا اصالتن دے، او کافر تا بتبع دے دا مسلمان پا برکت دے، خو کافر تا با پا آخرت کی دا مسلمان پا برکتم چنہ ملاوی گی، دا مسلمان پا برکت با پا آخرت کی دوی تا چنہ ملاوی گی، دنیا کی خوی دا مسلمان پا برکت خوڑل، خو پا آخرت کی بای دا مسلمان پا برکتم نخوری. نو خالصتن یوم القیامتی، یعنی خالصتن لهم یوم القیامتی، دا قیامت، دا قیامت پورز با دا مسلمان دا پارا دا خالصی. کذالک نفصل الآیات، دارنگی من پا تفصیل سر بیانو دلائل لقومی یعلمون، دا اغی قوم دا پارا، یعلمون یعنی یصدقون انہو من اللہ تعالی، چی پا دی بانی تصدیق کی چی دا اللہ دا طرف ندی. قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ فرمائی تدوی تویا چی بے شک حرام کردے دے زما رب الفواحش قبیح کارونا، ما ظهر منها وما بطن بدل من الفواحش، دا الفواحشین بدل دے، فواحش تشی دی، ما ظهر منها وما بطن، بعضی فواحش ما ظهر دی، ما ظهر د فواحشنا او ما بطن د فواحشنا، ما ظهر و ما بطن پرون گره دو زیتیر، یوم معنا ما در تدا کڑی وا، ما ظهر منها اغا فواحش چی پا وجواری خوبانی کیگی، او ما بطنا اغا فواحش چی پزڑ بانی کی گی، یو معنی دا، و نور میم در تا مختلف معنی گانی ذکر کردی. والاسم، او اللہ حرام کردی دا الاسم، یعنی سبب الاسم، سبب دا پار دا گناہ، دل تا بابی اسم پا معنی دا مزمتی، سبب المزم، سبب دا مزمت. والبغیا، او حرام کردی دا اللہ ظلم، و تجاوز الحد، عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چھ مراد دا اسم نہ خمر دے، والاسم یعنی سبب الاسم والمزمہ، سبب دا اسم و دا مزمت چاغ شراب دی. عبداللہ ابن عباس اب ددی معنی پ شراب و پ الخمر بانی کئی، او بیا دلیلم پیش کئی، شربت الاسم حتی ضل عقلی کذا کل اسم تذهب العقول، شربت الاسم ما شراب اسکل حتی ضل عقلی تردی چ عقل میں ورک، کذا کل اسم تذهب العقول، دارنگ شراب چی دی انسانان و عقلون ختمی. نو اسم پ معنی دا شراب چدا سبب دا پارا دا اسم یعنی دا مزمت او دا گناہونو دے. والبغیا بغیر الحق، او دارنگی اللہ حرام کرے دا ظلم، او دارنگ تجاوز الحق چدا بغیا بغیر الحقی، و ان تشرکو باللہ، او اللہ حرام کرے دا چتا سو دا اللہ سر شریک کئی، ما لم ينزل به سلطانا، دا سی سوک دا اللہ سر شریک کئی چی ندے نازل کرے اللہ پاک دا غپ اشتراک بانی سلطانا دلیل. مراد دا نفی دا انزال نا نفی دا انزال او دا سلطان دوارو دا، دا مطلب نا چی سلطان شتا خو اللہ ندے نازل کرے، دلیل شتا خو اللہ ندے نازل کرے، نہ دلیل شتا ہو نہ انزال شتا، دوارا کارا نشتا. ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله، او اللہ حرام کرے دے پتا دا چتا سو اے پا اللہ پاک بانی ما لا تعلمون، اگر خبر چتا سو دا غی پا حقیقت او پا صدق بانی نہ پوئے گئی. ولکل امت اجل، ولکل امت دا امتن کی من الامم المهلکۃ، ولکل امت من الامم المهلکۃ، دا ہر امت دا پارا دا امم مهلکہ نہ کم امتون چی اللہ ہلاکڑی دی. نو اجلن یو نیٹا دا یو تاریخ دے لی استیصالہم، دا غوی دا بیخ نہ دراوستلو دا پارا، یعنی دا مکمل ہلاکولو دا پارے دا ہر امت دا پارا نیٹا دا. عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چی ان اللہ امہل کل امت کذبت رسولہ الی وقت معین، اللہ پاک ہر امت تا چی دا خپل پیغمبر تکذیب کرے دے تر معین نیٹی پوری اللہ وقت پر کڑی وی چدا معین نیٹی راشی دا دا عذاب نیٹی. فاذا جاء اجلهم چکل راشی اجلهم، دا ضمیر چی دے امم متراجے دے چ امتون ور بانی دلالت تی. فاذا جاء اجلهم یعنی اجل الامم چکل د دی امم نیٹرش، ولا یستخرون ساعتا بیا بدوی نور است کی گیو ساعت، ساعتا یعنی قطعه من الزمان، یہ ٹوٹا دا زمانے چی و ثانیہ دا، نو یو ثانیہ بم نورست کی گی. ولا یستقدمون او یو ثانیہ یعنی قطعتا من الزمان، یو ثانیہ بم مخکی کی گی منا. اس کا تی اعتراض ہو کی چلا یو تصور الاستقدام عند مجیء العذاب، نو فلا فائدت فی اخباری ہی، بل ہوا من باب الاخبار بی ضروری، دا مسئلہ خو بدی ہی دا چی گورا دا عذاب نی ترش، لکہ مثلا لس بجی نن دا عذاب نیٹئی، نو چ لس بجی راشی فاذا جاء اجلهم لس بجی پورشو، نو چ لس بجی پورشوی لا یستاخرون ساعتا یو سیکنڈ بم نشات کیگی، یو سیکنڈ. ولا یستقدمون او یو سیکنڈ بم نرا مخ کیگی، نو نرا مخ کی کیدل خو محال دی زکہ لس بجی ال تا پورشوی دی، اوس یو منٹ کم لس بجی خو بینو امکان نہ لری چی یو منٹ کم لس بجی شی. نو لا یستقدمون دا استقدام چه ده، ده دی نفی دا خو بدیهی ده، نو ده دی پا اخبار کی فایده نشتا. لکه یو سڑه وی چه ازا اقیمت غدن، نو لم یت ازا قمت غدن، نو لم یتقدم قیامو کبل امسی، چه تکل سبا تا ودرگی نو ده سبانه ورزی نستا قیام نرا مخکی کیگی، نو ده خو بدیهی مسئله ده چه سبا تا قیامو کرو نو ده قیام دی نرا مخکی کیگی. دا نه ده اوس مونږ درس ته ناست یو، دا زمونږ درس تیری ورځی کې اوس نه ده متصور نه مخکی کیږي. نو بهر تقدیر دا لا یستقدمون قیزیه بدیهی ده، او بدیهی قیزیه کی فایده نه ای. الله پاک لا یستقدمون ولی ذکر کرو، لا یستأخرون کی خو فایده شته، ځکه تأخیر متصور دی او استقدام نه ده متصور. تاسو ورته جواب ورکئ چې دا ولا یستقدمون دا په لا یستأخرون باندې نه ده ورعطف، پا جزا نہ دے ورعطف، بلکہ پا جملہ شرطی ورعطف دے. فاذا جاء اجلهم بانی ورعطف دے، د ازاجا اجلهم د پاره جزا نه ده، د استحاله او بدیهواله خود دین راغلو چې دام جزا ګرځولې و چې فیزاجا اجلهم چې کله د مرگ نیټه راغله بیا مخکیکی گینه، چې کله د مرگ نیټه راشي بیا نه مخکیکی دام چې جزا کړي و نو بیا د بدیهی و او دا و جزا کو نه، نو لا یستقدمون فیزاجا اجلهم بانی ور عطف کو فیزاجا اجلهم لا یستاخرون ساعتن، چې کله د دوی نیټه د مرگ راشي نیټه د عذاب راشي نو بیا به یو ساعت هم نورسته کیږي. دا جمله ختمه شوه. ولا یستقدمون او د خپلې نیټې نه مخکې کیږي نه، خپله نیټه چې ورته الله ټاکلې ده هغه نیټه نه ده راغلې، صحیح شوه؟ لکه نیټه ورته الله ټاکلې ده یوه بجه، لا یوه بجه نه ده راغلې، نو په دولس بجې دی نه مړ کیږي، نو د اذا جاء اجلهم لاندې نه دی داخل. خبره پوه شو؟ نو د لا یستقدمون مطلب دا دی چې نیټه لا نه ده راغلې، لکه یوه بجا نیټه ده نو دی په دولس بجې نه مړ کیږي، نیټه لا نه ده را رسیدلې، نو دا په دې شرط ور عطف دی، نو مقید به شرط نه دی. نو په آیات معنا بدای لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا، دا ختمه شوه. ولکل امت اجل لا یستقدمون علیه، د هر امت دپاره یو مقرره نیټه ده، نو د دې نیټې نه دوی نه مخکې کیږي. په شرح د مفتاح کې لیکلی دي چې القید اذا جعل جزءا من المعطوف عليه لم يشاركه المعطوف فيه، کله یو شرط یو قید دا جز د معطوف علیه نه خو معطوف ورسره پکې نه شریک، نو هغه فرمای چې زه دا دویم جواب ده، دا لا یستقدمون د حتف شي په لا یستأخرون ساعتا باندې دا معطوف و معطوف علیه شو، او فاذا جاء اجلهم دا شرط قید ده. تاسو په نحو په د اهل لغت په نیز باندې وایي چې شرط قید د پاره د مسند فی الجزای، بهر تقدیر یو معطوف ده بل معطوف علیه ده، کله کله دا ممکن ای چې یو قید جز د معطوف علیه وی او معطوف ورسره پکې شریک نه ای. نو اذا جاء اجلهم دا قید د لا یستأخرون ساعتا د پاره ده او لا یستقدمون ورسره پکې نه ده شریک، نو دا ممکن ده چې په لا یستأخرون ور عطف کا، خو دا قید د دې معطوف علیه د پاره که د معطوف د پاره مه کوه. دریم جواب ورته وکړه، دلته فاذا جاء انا مراد د مجیئت نه دنوا او قرب مراد ده، فاذا جاء اجلهم لکه یوه بجه مثلا د هلاکت نیټه ده یوه بجه اوس دولس بجې شوې، نو چې کله نږدې شوه دا نیټه لا یستأخرون ساعتا، نو یو ساعت به نه وروسته کیږي چې دوه بجې مړ شي، ولا یستقدمون او یو ساعت برا مخکې کیږي نه چې دولس بجې مړ شي، نو د مجیئت نه قرب مراد ده. او دریم څو جواب شو؟ درې شو کنه؟ څلورم جواب ورته ورکا چې الکلام علی العرف، دا کلام په عرف باندې بنا ده، لکه مشتری بایع ته وایي چې څه کمې زیاتې کیدی شي که نه شي کیدی، نو ته یو کتاب په کتابخانه کې اخلي هغه درته زر روپۍ وایي، نو ته ورته وایي چې څه کمې زیاتې کمې زیاتې پکې کیږي که نه، زیاتې خو دې نه دی مقصود، کمې دې مقصود ده، خو د زیاتې ذکر توردن للباب کوي، کمې زیاتې زیاتې خو نه غواړي چې هغه درته وایي چې په دوه زره کمې غواړي، نو د زیاتې ذکر توردن للباب ده. نو دلته هم د لا یستقدمون ذکر دا په عرف باندې بنا ده، اصل مقصود لا یستأخرون ساعتا ده. یا بنی آدم اما یأتینکم، ای اولاد د آدم علیه السلام، اما یأتینکم، اما په اصل کې ان ما ده، ان په کې شرطیه ده، ورسره ما یو ځای شوی ده لتاکید معنی شرطی، د دې ما په وجه تاکید د ان راغلی ده، نو ما زائد ده لتاکید فقط، نو ان ما کچر تراغلو تاسو ته اما یأتینکم، نو ان شرطیه ما تاکیدیه، ان شرطیه و ما تاکیدیه چې سره یو ځای شي نو په وروستني فعل کې بیا نون تاکیده ثقیله لازم وي، اما یأتینکم لکه دلته چې نون تاکیده ثقیله پکې راغلی ده، که چېرته راغلو خامخا تاسو ته رسول منکم پیغمبران ستاسو نه، منکم یعنی من جنسکم، که چېرته ای اولاد د آدم علیه السلام که چېرته راشي تاسو ته رسول منکم پیغمبران ستاسو د جنس نه، یقصونه داسې پیغمبران یقصونه چې بیانولو علیکم تاسو ته آیاتی زما آیتونه، فمن اتقى یعنی فمن اتقى التكذيب مفعول به ورته مقدر ده چاچ ده تکذیب نزانو ساتلو و اصلح دلته مفعول به مقدر ده و اصلح العمل او خپل عمل صالح کرو اتقى و اصلح کی دا ضمیر بنی آدم تراجی ده فما دمن تراجی ده فمن اتقى و دمن عبارت ده بنی آدم نه ده دا ضمیر د مفرد ور تراجی شوه ده توحید الضمیر او فلا خوف علیهم کی بے ورتا د جمع ضمیر راجی شوه ده نو مفرد ضمیر پدی کی رعایت د لفظ د من ده او لا خوف علیهم کی رعایت د معنا د من ده فلا خوف علیهم نو پدوی بانی بویر نئی ولا هم یحزنون او نہ بدوی غمجنی والذین کذبوا بآیاتنا اگر خلق چی غوی تکذیب کی زما پ آیاتونو باندې زما آیاتونو ته نسبت د دروغو کئ واستکبروا عنها او د دې آیاتونو نه تکبر کئ اولئک اصحاب النار دا خلق دور والا دی هم فیها خالدون و پا دور کی دا ہمیشہ دا پارئی فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا سوک دے دیر ظالم استفہام انکاری دے پا دی مخ کی آیات کی ون اخترا نپاتی شوا اولئک اصحاب النار دا کفار و پبارکی اللہ پاک چکم جزا ذکر کئی والذین کفروا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک دلت فا داخل نکڑا پدی وعید کی فارا نوڑا او مخ کی وعدو فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیہم پا وعد کی فارا وڑا او پا وعید کی را نوڑا ادخال الفاء فی الوعد دون الوعید للمبالغت فی الاول لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پدی کی اللہ مبالغی تے اشارہ کئی نزکا التفا ذکر کئی دلتفا نہ ذکر کئی فمن اظلم استفہام انکاری دیم سوک دے دیر ظالم یعنی نشتا دیر ظالم ممن افترا علی اللہ کذباً دا اغا چانا چی دے وطڑی قصدن علی اللہ پا اللہ پاک بانی کذباً دروغ یعنی نسب الیہ ما لم یقل اللہ تا دا سی خبری منسوب کی چی اللہ نہیں ویلی اللہ پاک پوری دروغ وطڑی چی اللہ پاک بحیر حرام کڑے دا سائبہ حرام کڑے دا حام حرام کڑے دے اللہ پاک منتویلی چی بربن توافو کئی نو اللہ پاک پسی دروغ تڑی او کذب بی آیاتی ہی یعنی کذب ما قالو ہو اللہ چی سویلی اگی تا دروغ ہوئی گورا دا دی دوارو پا مابین کی فرق داشو افترا علی اللہ کذبن سمانا اللہ ندی ویلی او دے وی چی اللہ ویلی دی او کذب بی آیاتی ہی یا اللہ ویلی دی او دے اگی تا دروغ ہوئی چی دا دروغ دی بازی اللہ ویلی وی دے اگی تا دا دروغ نسبت کی بازی اللہ نی ویلی دے دا دروغ نا دا اللہ پسی تڑی نو افترا علی اللہ کذباً دا دی معنی داش و چی نسب الیہ ما لم یقل دا سی خبری اللہ تا منصوبی چی اللہ ندی ویلی او کذب بی آیاتی ہی یعنی کذب ما قالو ہو دا اللہ وینا تا دروغ جن وینا وی اولائکا مشارن الیہ ورطا من دے سرد دی صفتنا اولائکا دا من سرد دی صفتنا ینالوهم یعنی یصیبوهم دا تبرسیگی نصیبهم د دوی برخه یصیبهم نصیبهم دوی ته برسیږي برخه من الکتاب یعنی مما کتب لهم وقدر من الارزاق د کتاب نه مکتوب مراد ده دوی ته برسیږي د دوی برخه من الکتاب یعنی من الرزق المکتوب د اغه رزق نه چې الله دوی ته په دنیا کې لیکلې ده نو اغه رزق مکتوب کم رزق چې الله دوی ته په دنیا کې مقرر کړی دی هغه رزق مکتوب به دوی ته رسیږي دویم اولئک دغه من سره د دې صفت نه ینالهم یعنی یصیبهم رسیږي به دوی ته نصیبهم د دوی برخه من الکتاب یعنی من الاجل المکتوب د هغه نیټه نه چې دوی ته الله لیکلې ده نو په خپل نیټه به دې مړ کیږي یعنی مطلب دا دی چې د خپل نیټه نه را مخکې کیږي نه د دې ظلم په وجه بې وخته نه مړ کیږي بلکې په خپله نیټه به مړ کیږي دوه توجیهات مې درته وکړه من الرزق المکتوب نو د دې کفر په وجه د رزق نه محرومیږي دویم دا چې من الاجل المکتوب د اغه نیټې مقرر نه یعنی د دې ظلم په وجه باندې د عمر نه محرومیږي اغه نیټه به مقرره په خپل نیټې به د الله پاک وجه او درېمه توجیه تفسیر کبیر لیکلې ده دا دوه روح المانی لیکلې وي اولئک ینالهم یعنی یصیبهم نصیبهم رسیگی بدوی تبرخد دوی من الکتاب یعنی من العذاب المکتوب دا اغه عذاب نہ چې الله دوی تلیکلې ده دادا ابی صالح معنا دا تفسیر کبیر را نقل کرے دا اگر عذاب مکتوب، عذاب مکتوب بے چشے دے اگر عذاب چا اللہ دوی تلکل دے وہو سواد الوجہ وزرق العین، مخنب پا قیامت کی توری گی اوستر گی بشنی کی گی، دغه عذاب مکتوب دے، عذاب مکتوم. نورم پا کی تفسیر کبیر دیر توجیحات لکلی دی، حتی اذا جاءتهم رسولنا، دا حتی لبیان غایت نیلهم ینالهم، دوی تا برسیگی رسیگی با دا رزق مقرر بم ورتا رسیگی او عمر مقرر بم دا ترسیگی، دا رزق مقرر با ترکم پوری ورتا رسیگی او عمر مقرر با اللہ ترکم پوری دا تورکی، حتی اذا جاءتهم رسولنا، تر اغی با اللہ پاک دا رزق او عمر پا نصیب کی، تر دی چی راشی دوی تا رسولنا ملک الموت، چی دوی تا ملک الموت راش یتوفونهم، دا حال دے دا دی رسولنانا یعنی متوفینا لارواحهم، یتوفونهم حال واقع شوی دے متوفینا لارواحهم، حال دا چی دا دوی دو روحونو قبضون کی وی، نو قالو دا رسول بدوی توی اینا ما کنتم تدعونا، اینا چرت دی ما اغا آلها کنتم چوی تاسی تدعونا یعنی تعبدونها چی تاسو دا غوی عبادت کولو، من دون الله، حال دا چی تاسو متجاوز وی دا اللان او یا کم ترم گلل دا اللان، دون پا مانا دا کم تری یا پا مانا دا تجاوز، نو قالو دوی بوی دولو عنا یعنی غابو عنا، یا اللہ پاک آغو خزمون غائب شو، و شهدو علی انفسهم، شهدو یعنی اعترفو علی انفسهم، اقرار بو کی پخپلو زانونو باندی، نو شهادت مجاز دے دا اعترافنا، اقرار بو کی پخپلو نفسونو انهم کانو کافرین، پدی بانی با پخپلو نفسونو اقرارو کی چی بیشک دوی و کافرین فی الدنیا، صیغه دا ماضی دا، دوی پا دنیا کی کافرانو پخپلو زانونو بدا اقرارو کی، قالا یعنی خازن النار، پیردار دور بورتا ہوئی، ادخلو فی امم، قال ادخلو فی امم یعنی ادخلو النار مع امم، نفی پا مانا دا مع اورتا داخل شئی، مع امم دا اغی امتون سرا، قد خلط یعنی مدوت من قبلكم، چاگوی ستاسو نمخ کی تیر شوی دی، من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانو نام، چرت داخل شئی فن ناری، دا متعلق تر ادخلو پوری دے، نو اغا فیمی در تا پا مانا دا معصر اگر زولیو مخ کی، ادخلو مع امم فن ناری، دا دینور امم سرا، دا دینور کفار امم سرا، غور تا داخل شئی، کلما دخلت امتن یعنی تابعتن او مطبوعتن، کل چی داخل کرے داخل ش امت، تابع امت یا مطبوع امت، لعنت اختها، نو پا دی خپل خور بلعنت وی، نو که تابع داخل شی پا مطبوع بلعنت وی، یا چی مطبوع داخل شی پا تابع بلعنت وی، اختها فی الدین، او خطوال پا دین کی مراد دے، نو مشرکون تابعین دا با پا مشرک مطبوع بانی لعنت وی، یهود مطبوع با پا یهودی تابع بانی لعنت وی، او تابع با پا مطبوع وی، حتی ازد دارکو دا دا لعنت سلسلہ با شروع وی، تر کمی پوری حتی ازد دارکو فیها یعنی تدارکو فیها، ازد دارکو پا اصل کی تدارکو دے، ادغمت تا فی الدال بعد قلبها دالا، تا پا دال بدل شوا او دال پا دال کی مدغم شو، بے حمزہ دا وصل پا کی زیادہ شوا، نو حتی ازد دارکو فیها تردی چی یو دبل سر دوی پیدا کی، ازد دارکو یعنی تدارکو یو بل پیدا کی پدی جہنم کی جمیعا طول، نو قالت اخراهم لی اولاهم، قالت اخراهم دخولا فی النار، نو بوی اغا ورستانی ڈالا ورستیوال پی اعتبار دا دخول سر دے، لی اولاهم دخولا فی النار، اغا اولانی ڈالی تا چی اغا مخ کی داخل شوی دا، نو یو ڈالا دا مطبوع با مخ کی داخلی، دا تابع ڈالا بور پسی ورست داخلی، نو قالت اخراهم دخولا فی النار لأولاهم دخولا فی النار، یا دویم توجی قالت اخراهم منزلتا چاغا اتباع دی لأولاهم منزلتا چاغا متبوعین دی، بدا تابعین بدا متبوعینو پا بارکی وی، ربنا ها اولائی اے رب زم دا متبوعین چیو، ادولونا دوی مونږ بیلاری کړیو په دنیا کې. فآتهم عذابا ضعفا نو ورکا یا الله پاکه دوی ته عذاب دو چنده من النار د اورنا دی مطبوعینو ته دو چنده عذاب ورکا. قال الله پاک ورته فرمای چې لكل ضعف د هر یو د پاره لكل من التابعین والمطبوعین ضعف د تابع د پارم ضعف ده او د مطبوع د پارم ضعف ده. ول ضعف ده تابعم ضلال او اضلال کړه ده او مطبوعم ضلال او اضلال کړه ده. ضلال او اضلال خپلم بلاری او بلڅو کیم بلاری کړو تابع خپلم بلاری او مطبوعم بلاری کړو. کتابع د دې مطبوع پسینت له مطبوع سرکشینه کوله مطبوع خپلم دوالو او مدلمو نو یو ضلال ده بل اضلال ده لدی وجنا الله بو دو چند عذاب برکی. ولکن لا تعلمون ما لكم تاسو نه پویږئ په هغه عذاب چې تاسو د پاره الله مقرر کړی دی چې هغه دو چند عذاب دی. وقالت اولاهم لاخراهم او اویلې یعنی و بوی و د تحقق د وقود وجنا الله پاک په ماضی باندې تعبیر کوي نو و بوی اولاهم اولاهم منزلتن یعنی مطبوعین بوی لاخراهم منزلتن تابعین تبوی. فما كان لكم علينا من فضل فما كان كفاعتي فدا يعني دعوتم الله فسوى الله بيننا وبينكم تاسو الله تسولون وكره چي الله پاک دي متبوعين ته دوچند عذاب ورکا او الله تاسو سوال و نه منلو زمغه تاسو په مابين کې تسويرا وستا او چې تسويرا وستا. فما كان لكم علينا من فضل ورمعتف عليهم در ته مقدرتم دعوتم الله فسوى الله بيننا وبينكم ده معطوف عليه فما كان لكم علينا من فضل اس نشته د استاسو د پاره کوم باندې څه فضل. هغه فضل عبارت ده د تخفيف العذاب استاسو فضیلت پم نشته چې استاسو عذاب مخفف شي یو چند شي او زمون عذاب دو چند شي نو دا سی وس رانغلو. او یا فا جزایک اذا كان كذلك چې کله خبره دارنګ شو چې زمون استاسو په مابین کې تصویر اغلا فما كان لكم علينا من فضل ونشتل استاسو ده پارا پا مباني سفزل ده فضل چش مراد ده كباسي تخفيف العذاب چستاسو عذاب يو چند شي زمون دو چند شي. فزوق العذاب نوثق تاسو عذاب بما كنتم تكسبون دب الله پا قرطو فرمائي چه عذاب وثق تابعينم مطبوعينم فسبب ده كسب استاسو. مخي رقوكي بيان المطبوعين المضلين والتابعين الضالين مخکې د مطبوعینو مدلینو بیانو او د تابعینو دوالینو بیانو دلتم الله پاک د مطبوعینو مدلینو او د تابعینو دوالینو بیان کوي. دارنګه مخکې بیان د مکالمې د مدلینو د دوالینو دلته الله د غي عاقبت او انجام ذکر کوي. ان الذين كذبوا بآياتنا هغه خلق چې نسبت د دروغو کوي زما آیاتونو ته نو زما آیتونو ته دروغ وای واستكبروا عنها او زما د آیتونو نه تکبر کوي نو یو خو تکذیب کوي بل تکبر کوي. تکبر یعنی بالغو فی الاحتقار وعدم الاعتناء تکبر داله چې زما آیتونو ته پسپک نظر باندې ګوري او بالکل توجه ورته نه کوي. لا تفتحوا دا تشدید لکثرت الابواب ده لا لکثرت الفعل لا تفتحوا بیا بیا بن کولاویږي دا مطلب نه ده چې بیا بیا بن کولاویږي نو دا تشدید د تکثیر د ابواب د پاره ده. دروازې ډیری دي نو یو دروازه بم دوی ته نه کولاویږي. لا تفتح لهم ابواب السماء لهم کی حذف د مضاف ده نه بو کولاویږي لهم یعنی لارواحهم د دوی د ارواح د پاره ابواب السماء دروازې د اسمان کما تفتح لارواح المؤمنین د مسلمانانو د ارواحو د پاره د اسمان دروازې کولاویږي او د کافرانو د ارواحو د پاره به د اسمان دروازې نه کولاویږي. عبد الله ابن عباس دلته بل معنا کوي دا خود سودی سے معنا و دا ما چې درته ذکر کړه د مسلمانانو د ارواحو د پاره به کولاویږي او د کافرانو د ارواحو د پاره به نه کولاویږي. عبد الله ابن عباس فرمایي چې دلته لهم کی مخ ارواحهم درته په یو معنا کې مقدر کړو دلته بل حزب د مضاف کوي عبد الله ابن عباس لاعمالهم ودعائهم لا تفتح لهم يعني لاعمالهم ولا ولدعائهم د دوی د اعمالو د دعاګانو د پاره بنکو لاویږي ابواب السماء دروازی د اسمان لکه د مسلمانانو د اعمال او د دعاګانو د پاره چې د اسمان دروازی کولاویږي. ولا يدخلون الجنه او نه به داخليږي دوی جنت ته یعنی يوم القيامه حتى يلجل جملو تر دې چې داخل شي اوخه فی سم الخیات قصوری دستنی کی نو دا تعلیق بالمحال دے یعنی دا دوی دخول جنت تا محال دے. وکذالک نجزی المجرمین دارنگی من جزا ورکو مجرمینو تا جرم قطع السمرتی عن الشجری دا ونینا دا میورش کولو تا وی دا جرم اصلی معنا دادا بیا مستعملی گی لی اکتساب المکرو دا گناہ دا کولو دا پارا. وكذلك نجزي المجرمين گناہوں کو تا گنہگاروں تب چسو گناہوں کئی ہمدارنگی جزا و بدلم ورکو. لهم من جهنم مهاد لهم مهاد دا من جهنم د دی مهاد نہ حال واقع شوی دے د دوی د پاره ب بسترئی حال دا چدا بستر بد جهنم نئی د اور بستر بئی. ومن فوقهم غواش او د دوی په سر به غواش بلستنی ته وای. ابن مردوی د حضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت کوي هغه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات کریمه تلاوت کړو او بیا د دې آیات په معنا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا يدرى ما فوقه اكثر او ما تحته. دا دور طبقات دی دور په طبقاتو کې به دا ګناګار یا کافر را گیری بره بم دور طبقاتی او لاندې بم دور طبقاتی دا به پته نه لګیږي چې دا بره طبقات ډیر دی او که لاندې طبقات ډیر دی. غیر ان ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا دا لاندینی طبقات به په لمبو کې راتاوي اوچتی به او برنی طبقات به بیرته ښکته راولي او دے بد دی دوڑو پا مابین کی تاوی گی را تاوی گی نا دا لاندی طبقات دے دا توشکی پشان شو او دا برنی طبقات دا بلستنی پشان شو. وکذالک نجزی المحسنین دارنگی اللہ پاک فرمائی من جزا ورکو محسنانو تا ظالمانو تا. وکذالک نجزی الظالمین ظالمانو تا داسی جزا ورکو یعنی مومنانو تا نو ورکو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا مبتدا دا اولئک دا ورسته ورته خبر ده او لا نکلف نفسا الا وسعها دا پمن کی جمله معترضه ده او پدی جمله معترضه کی فائدہ دا چې الله پاک دی خبره ته اشاره کوي چې ان الجنه مع عزم محلها يوصل اليها من غیر تحمل الصعب جنت دیر بهترین مقام ده خو به تکلیف ورته سړی رسیدي. والذین امنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها دا جمله معترضه ده موږ نه مکلف کو هیڅ نفس مگر په مقدار د طاقت ده نو چې ایمان راوړي او نیک عملی کړي اولئک اصحاب الجنه دا ملازم د جنت سره دي. نو جنت ته رسیدل جنت ډیر غټ نعمت ده خو رسیدل ورته ډیر اسانه دي. هم فیها خالدون دوی په دې جنت کې د همیشه د پاره. ونزعنا ما فی صدورهم من غل ونزعنا صيغه د ماضي الله ذکر کړه تحقق د وقوع ته اشاره کوي مراد ننزعو ده موږ به اوباسو ما فی صدورهم هغه چې د دوی په سینو کې ده د جنتیانو په سینو کې من غل د حسد نه یعنی د دوی په سینو کې چې په مقتضا د بشریت کم پټ حسد پروت ده یو مالداری بل غریبی نو د غریب په زړه کې دغه سره کینه پرته ای نو دا به الله پاک فرمایي موږ د دوی د زړو نه اوباسو. کله چې انسانان جنت ته ځي نو یو غټه ونه به د جنت د دروازې په مخ کې وي د دې لاندې به دوه چینې وي په دې وه چینې کې به دوی اوبه وسکي نو چې اوبه وسکلې د زړه نه به حسد او کینه ټوله ختم شي. نو من غل هغه حسد د ده په زړه کې به نه وي نو د بعضو جنتونه به اوچتي او د بعضو به جنتونه به د هغې نه کمزوري وي د دوی په درجاتو کې به تفاوتي په اعتبار د کمال او د نقصان خو بیا به هم د دوی په زړونو کې یو بل د یو بل سره حسد نه وي. الله پاک فرمای شرابا طهورا په یو آیات کې راځي هلته قرطبی لیکي طهورا للحسد د کینې دپاره صفا کوونکی دی نو د زړونو نه کینې وباسي. تجري من تحتهم الانهار روان بوی د دوی د باغونو لاندې نهرونه. وقال الحمد لله الذي دوی به په شکریه کې وای چې حمد کامل هغه الله لره دی هدانا لهذا چې موږ ته هدایت کړی دی لهذا یعنی لهذا الفوز العظیم دغې غټې کامیابۍ لره. او مراد د هدایت نه الهدایت لما ادى الیه من الاعمال القلبیه چې موږ ته هدایت کړی دی لهذا دغې فوز عظیم ته یعنی موږ ته داسې اعمال قلبیه را کړي وو چې دې فوز عظیم ته موږ ورسېدو. وما کنا لنهتدی او نو موږ چې لارم پیدا کړی وی دې فوز عظیم ته دې لوی کامیابۍ ته لولا ان هدانا الله که الله موږ ته هدایت نه وی کړی. وما کنا لنهتدی لمطلب من المطالب یو مطلوب ته موږ نشو رسېدی لولا ان هدانا الله که چرته الله موږ ته هدایت نه وی کړی. نو لولا ان هدانا الله دا شرط دی نو ما کنا لنهتدی د کوفیانو په مذهب دا ورته جزا ده او د بشریانو په مذهب همداسې جزا ورته وروسته مقدره کړه. لقد جاءت رسول ربنا بیان لصدق الرسل دا د پیغمبرانو د رښتیاو بیان دی او تعلیل لهدایتهم. لقد جاءت رسول ربنا په تحقیق سره راغلي موږ ته پیغمبران د رب زمونږ بالحق بعد تعدیت د پاره دا د جاءت پورې تعلق لري. پیغمبران راتلل موږ ته کړي او څه شی راوړي بالحق حق بیان راته راوړي چې قرآن دی. ونودو یعنی نادتهم الملائکه ملائکه به د جنتیانو ته آواز وکړي ان مخفف دی د مثقل نه اصل کې داسې دی انه هو پکې زمیری شان دی شان دا دی تلکم دا مبتدا ده الجنتو دا ورته خبر دی یا تلکم موصوف دی الجنتو دا ورته صفت دی اورستموها دا ورته خبر دی یا تلکم الجنتو بدل و مبدل منه دی اورستموها دا ورته خبر. تلکم الجنتو دغه جنت اورستموها حال دا چې تاسو په میراث باندې ویورو حالم ګرځوي شي خبرم ګرځوي شي دا جنت تاسو په میراث ویورو یا حال دا چې په میراث هم ویورو. نو که الجنتو خبر کوي بیا به اورستموها حال ګرځوي بما کنتم تعملون په سبب د اعمال ستاسو په دنیا کې. نو د کفارو نه تاسو ته په میراث کې پاتې شو د کافر برخه به مؤمن ته پاتې شي او یا اورستموها میراث خلکو ته مفت ورکولی شي نو دام تاسو ته مفت درکړی شو د اعمالو جزا نه ده بلکې د الله فضل دی لکه میراث چې انسان ته مفت ورکولی شي. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار اواز به وکړي اصحاب الجنة اصحاب النار ته مقابله د جمع چې د جمع سره راشي فایده کوي تقسیم د احادو په احادو. نو یو جنتی به بل دوزخی ته آواز کوي چې په دنیا کې پیژنده یو مسلمان یو کافر پیژني نو دا مسلمان به د کافر ته آواز وکړي ان قد وجدنا داسې آواز به ورته وکړي چې په تحقیق سره موږ وموندلو ما هغه راحتونه وعدنا ربنا چې زموږ سره زموږ رب وعده کړې وه هغه موږ وموندله حقا حقا. نو فهل وجدتم آیا تاسو وموندل ما وعد ربکم هغه چې ستاسو سره رب وعده کړې وه حقا حقا. نو ما وعد ربکم هغه عذابونه چې ستاسو سره ستاسو رب وعده کړې وه. دلته تعبیر په وعد مشاکلتن دی یا تحکمن دی وعد په خیر کې مستعملیږي دلته په عذاب کې مستعمل. قالوا نعم دوی به ورته وچې او موږ هم عذابونه وموندل. فأذن مؤذن بینهم نو اعلان به وکړي یو اعلان کوونکی د دوی په مابین کې آواز به وکړي اللعنة الله على الظالمين ان مخفف ده مستقلنا زمير شان پکی مقدر ده انه شان داده لعنة الله على الظالمين ده الله لعنت دیوی پا ظالمانو الذين يصدون ده صفت ده پارا ده ظالمانو ظالمان سوگ دی اغا خلق دی يصدون یعنی يمنعون الناس مفعول به ورته مقدر ده چه خلق منع کی عن سبيل الله ده الله دلارنا او یا یسدون انفسهم مفعول به ورته یا الناس دی یا انفسهم دی خپل ځانونه منع کوي یا خلق بندی د الله د لارې نه. ويبغونها یعنی یطلبون لها دوی لټی د الله لارې ته عوجا کوګواله یعنی یطلبون لها التاویل الباطل باطل تاویلات کوي د الله په لاره کې باطل یعنی د الله په دین کې باطل تاویلات کوي. وهم بالآخرت کافرون او دوی بالآخرت یعنی بمجیء الآخرت پراتللو دا ورز دا آخرت باندی کافرون کافران دی ورز دا قیمت نمانی وبینهما حجاب وبینهما یعنی بین الفریقین د دې دواړو فریقینو په مابین کې د جنتیانو د جهنمیانو په مابین کې حجاب یعنی حجاب عظیم غټه پرده ده مطلب دا دی چې د جهنم اثر به جنت ته نه رسیږي او د جنت اثر به جهنم ته نه رسیږي آواز به رسیږي خو اثر به نه رسیږي په دنیا کې چې آواز رسیږي اثر هم رسیږي او په آخرت کې به آواز رسیږي او اثر به نه رسیږي نو د آخرت عمر به په دنیا نه قیاس کیږي نو د دوی په مابین کې به لویه پرده ای یو بل ته به آواز رسیږي خو یو بل ته به اثر نه رسیږي وعلى الاعراف رجال وعلى الاعراف یعنی اعراف الحجاب وعلى الاعراف الف لام عوض ده مضاف الیه نه اصل کې داسې ده وعلى الاعراف یعنی على اعراف الحجاب یعنی على اعالی الحجاب په هغه اوچتو سرونو د دې پردو باندې رجال سړی ناستی حجاب ده کنا او د حجاب حجاب خو پرده ده انو على الاعراف یعنی اعراف الحجاب یعنی اعالی الحجاب د دې پردو په اوچتو سرونو باندې رجال سړی ناستی نو دا پردی هو سور بینهما د جنت او د جهنم په مابین کې دیوالونه دي نو د دې دیوالو په اعالیو په اوچتو حصو باندې به سړی ناست و هو سور المضروب بینهما بعض علما فرمایي چې دا به د احد غری او څوک وایي دا به پل صراط لکه حسن ابن المفضل فرمایي خو به هر تقدیر دا پردی دي د جنت او د جهنم په مابین کې د دې په اوچتو سرونو باندې به رجال سړی ناستی دا سړی به څوکي مختلف توجیهات تی د دې لپاره چې دا به څوکي یوه توجیه پکې دا ده چې طائفة من الموحدین دا موحدین مسلمانان دي سیئات او حسنات سره یو برابر شوي دي نو چې یو برابر دي د سیئاتو په وجه جنت ته نشي تلی او د حسناتو په وجه جهنم ته نه ځي نو په دې ځای کې به دوی ایساري تر دې چې یوه ورځ به الله پاک دوی ته اعلان وکړي چې قومو ادخلوا الجنه فإني غفرت لكم زی گناهونه هم درته الله معاف کړه او جنت ته لاړ شئ نو په دې اعالیو د دې حجاب علی الاعراف د اعراف په معنا خو پوه شوې که نه اعراف یې څه معنا یعنی اعراف الحجاب یعنی اعالی الحجاب بس دغه خلک به پی ناستي چې نیکۍ او بدۍ سره یو برابر وي اخر به دوی هم بیا جنت ته ځي اکثر مفسرین پکې دغه توجیه کوي او بعضې علما فرمایي چې نه دا رجال پیغمبران دي الله پاک په دې ځایانو باندې کینولي دي د نورو خلکو د تمیز دپاره نور خلک به ټیټ ناستي او دوی به په دې اوچت ځای باندې ناستي نو دا به پیغمبران وي امام الضحاک فرمایي چې انهم علی وحمزه وعباس وجعفر ذو الجناحين دغه صحابه کرام مراد دي د دې رجالونه دوی به په دې اوچت ځای باندې ناستي د نورو خلکو د امتیاز دپاره او بعض علما فرمایي چې عدول القیامت الشاهدون علی الناس باعمالهم دا به د هر امت شاهدانی په هر امت کې به د دې امت شاهدانی دا شاهدان به په دې اوچت ځای باندې ناست پنځمه توجیه دا چې د پیغمبر علیه السلام نه د دوی په باره کې تپوس وشو نو پیغمبر علیه السلام ورته جواب ورکړو هم اناس قتلوا فی سبیل الله بمعصیت آبائهم دا شهیدان دی خو چې د مور او پلار معصیت کړی وي د مور او پلار ازاریان دی خو بیا هم شهیدان شوي دي نو جنت ته ځکه نشي تللی چې د مور او پلار ازار ورپسې دی او جهنم ته ځکه نه ځي چې شهیدان دي نو دغه شهیدان چې د مور او پلار ازاریان دي نو په یو حدیث کې د دوی ذکر دا راغلی دی بعضې علما فرمایي چې دا به هغه خلک وي چې په مور او پلار کې ترېنه یو راضي وي نو پلار راضی دی مور ناراضه ده یا مور راضی ده پلار ناراضه ده نو نه به جنت ته ځي نه به جهنم ته ځي په دغه ځای کې به ناست اخر به جنت ته لاړ شي بعضې علما وایي قوم فیهم عجب حسن بصری صاحب فرمایي دا هغه قوم دی چې په هغوی کې عجب وي او مسلم ابن یسار فرمائی ناس علیہم دین دا با اغا خلقی چی پا اغوی قرضو نوی. بعض علماء فرمائی دا با اہل الفترتی اغا خلق بی چی دا فترت یعنی دا زمانه دا انقطاع الرسل پا زمانه کی تیر شوی دی پا دا سی زمانه کی تیر شوی دی چی پا اغی زمانه کی پیغمبر نو. بعض علماء فرمائی چی دا دین اولاد المشرکین مراد دی دا مشرکانو بچی بیدلتا سو کوئی اولاد الزنا حرامیان ماشومان بیدلتا سو کوئی مساکین و اہل الجنہ و جنتیانو کی چکم مسکینان دی اغوی بدلتا ناست او سو کوئی چی ملائکتون دا ملائکی دی او دا انسانانو پا شکل کی بید. ارجح الاقوال الاول اولانے قول میں در تراجح ذکر کرو چی دا بدا سی خلق وی چی گناہونا او نیکی بی سر یو برابری وی نو دا گناہونا پا وجہ جنت تنشت لے او دا نیکیو پا وجہ جہنم تنزی دلتا به ساری اخیر کی با اللہ پاک دوی دا جنت تیوالی فیصلہ وکی. وعلی الاعراف رجال او بعضی علماء دا سی وی چی دا اعراف دا پارم خپل مراتب دی ما در تا دیار لس قول پکی پیش کرد دا دیار لس وار سی دی پا هر مرتبہ کی بای وی وڈل ناست دی مختلف ڈلی دی او مختلف مراتب دی نو دا طول و پا اعراف کی دی. يعرفون كل من اهل الجنه والنار بيجني ب دا اعراف والا سوق ب بيجني كل من اهل الجنه والنار جنتيان بم بيجني او جهنميان بم بيجني بسمهم يعني بعلاماتهم فعلامات ب بيجني كبياض الوجوه وسواده لقد جنتيان مخونه بسبينوي او دوزخيان مخونه بتوروي نو پدي علامات ب بيجني ونادى اصحاب الجنه آواز بو کی جنتیانو ونادو آواز بو کی سہو شو آواز بو کی سوک بواز کی اصحاب الاعراف ونادو یعنی نادا اصحاب الاعراف اصحاب الاعراف با آواز کی اصحاب الجنت جنتیانو تام ان سلام علیکم چی سلام دیوی پتا سو سلام علیکم با پترقی دا دعا ورتوی یا با پترقی دا تحیی ورتوی سلام د تحیی او یا به په طریقې د اخبار ورته و چې تاسو ته الله سلامتیا د اور نه درکړه نجات درته درکو. لم يدخلوها د حال د فاعل د نادو نه د اصحاب الاعراف به اوازو کی حال دا چې دا اصحاب الاعراف به لم يدخلوها نه داخل شوی دی جنت ته حال د نادو د ضمیر نه وهم يطمعون د حال د فاعل د يدخلوها نه داخل شوی بنی خو حال دا چې تم عدد دخول بلری اخر به الله پاک جنت ته داخل. و اذا صرفت ابصارهم چې کله واړول شي د دوی نظرونه تلقاء اصحاب النار تلقاء مصدر ده وليس في المصادر ما على وزن التفعال په مصادرو کې په وزن د تفعال باندې د تلقاء نه بغیر بل مصدر نشته. طالبان وای تکرار نو دا غلط وای تکرار یوازې دغه مصدر ده چې د تفعال په وزن دی مکسور التا دی بل مکسور التا نشته چې د تفعال په وزن وي او تا پکې مکسور ای. نو اذا صرفت چې کله واړولی شي د دوی سترګې تلقاء اصحاب النار طرف د اصحاب النار ته نو قالو وبوی د اصحاب الاعراف ربنا اے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زو مونږ ته د دې قوم ظالم سرم. مخکی بیان د احوال د فرق ثلاثه و دری فرق الله مخکی ذکر کړو اصحاب الجنت اصحاب النار او اصحاب الاعراف دلتم الله پاک دا دری فرق ذکر کړي اصحاب الجنه اصحاب النار او اصحاب الاعراف فدلته اصحاب الاعراف ته الله پاک لک توبیخ ور کوي. ونادى اصحاب الاعراف اواز بو کی اصحاب الاعراف رجالا یو څه سړی وته رجال من رؤساء الكفر لکه ابو جهل ولید عاص بن وائل دغه مشرانو د کافرانو ته به آواز وکړي. يعرفونهم بسماهم حال دا چې اصحاب الاعراف به دا مشران د کافرانو پیژني بسماهم په علامو د دوی باندې من سواد الوجوه و زرق العين چې تور مخونه به شنې سترګې وي او یا په علامو به پیژني علامه به دی چرا اوهم فی ما بین اصحاب النار دو دوزخیانو پا منز کی بیو گوری. نو قالو د اصحاب الاعراف به ورته وی دي مشرانو د کافرانو ته ما اغنى عنكم جمعكم دفع نکړو ستاسو نه جمعكم یعنی جمعكم اموالكم و افرادكم تاسو چې کوم مالونه را جمع کړي او کم فوج او پولیس هم را جمع کړي وو هغې فوجونو او پولیسانو او مالونو تاسو د الله د عذاب نه خلاص نه کړئ وما کنتم تستکبرون او هغې هم خلاص نه کړئ چې وای تاسو چې کبر هم کولو وما کنتم تستکبرون او هغو چې وای تاسو چې کبر هم کولو یعنی خپل کبر هم خلاص نه کړئ جمعکم وما کنتم تستکبرون هؤلاء دا په محل د نسب کې دی مقول القول یعنی قالوا مشیرین الى ضعفاء المسلمین قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء ضعفاء د اهل جنت مراد دی لک صہیب خباب بلال عمار او یاسر نو هؤلاء یعنی قالوا مشیرین الى ضعفاء المسلمین دا تقدیر ورسره ولګوي نو بیا به اسانه پوش قالوا دا اصحاب الاعراف بووی مشیرین الى ضعفاء المسلمین حال دا چی اشاره کون کی وی دی ضعیف مسلمانان تا چی هؤلاء ایا دغه ضعیف مسلمانان الذين دا اغه خلق دی اقسمتم چی تاسو په دنیا کی قسمونه کول لا ینالهم الله برحمت چی الله برسیدن نکی دوی ته په خپل رحمت نو ادخلوا الجنة ادخلوا ايها الاعراف ادخلوا ايها الاعراف الجنة الله بو فرمای اي اصحاب الاعراف تا چیزی تاسم جنت تا داخل شد قال الله تعالى بعد دخول اهل النار نارا ودخول اهل الجنة الجنة جنتیان چی جنت تلال شو دوزخیان دز دوزخ تلال شو نو اصحاب الاعراف تا بموی چی ادخلوا الجنة تاسو جنت تا زی لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه اواز بوكي دوزخيان جنتيان وت ان افيدوا علينا من الماء چرواڑ وي پمنگ باندې د اوبونم او مما رزقكم الله يا د اغي سنه الله تاسو تدر کړي دي یو سم تر را خطا کوي نو قالو دوی بو ورته وي چې ان الله حرمهما على الكافرين بشك الله پاک دا اوب او دا خوراکونه حرام کړی دی په کافرانو باندې حرمت تحریم دا خو مکلف ته متوجی کیږي او په قیامت کې تکلیف نشته نو دلته د حرمهما معنا دا منعهما خپل حقیقي معنا یې مراد نه ده لانقطاع التکلیف حینئذ ځکه هغه دارو تکلیف نه دی چې هلته حرمت او حل رش نو الله دا ممنوع ګرځولی دی د کافرانو نه او تاسو کافرانو الذين كافرا اغا خلق دي اتخذوا دينهم چاغوين ولد خپل دين لهوا عبس ولعبا لوبي لوبي وعبس دخل دين عبسيات او لوبي جو کړي دي وغرتهم الحياه الدنيا ودوك کړي دي دوی لره ژوند دنیوي مجازي عقلي دي ژوند دنیوي دوک کړي شیطان دوک کړي دي خو په سبب د ژوند دنیوي فاليوم ننساهم نن روز بدوی منهیر کو ننساهم اسانا معنی دا نترکوهم فی العذاب دا اللہ نتس نهیریگی هیری دل نشتا اللہ فرمائی نن روز بزدوی پا عذاب کی پریدما او یا استعاری تمثیلی دا نفعلو بهم فعلا ناسی بالمنسی بالمنسا زبدوی سر عملو کم لکا ناسی چی دا اغا هیر شوی سرکی دا یوچانا چی سوک هیر شی نو اهمیت ورتنه ورکی او بالکلی پریخی وی نو زب تاسو بالکلی پریدم کما نسو لقاء یومهم هازم لکه دوی چی وی رکڑی و ملاقات دا ورزی دا دوی چی دا ورز دی بترک العمل لهم دا ورزی هی رکڑی و یعنی دا دی ورزی دا پار عمل نکولو کما نسو دا مفعول مطلق دی دا ننساهم دا پارا تقدیر دا عبارت دا دی فالیوم ننساهم نسیانن مثل نسیانهم لقاء یومهم هذا لکه دوی چې د دې ورځې ملاقات هیر کړو کته اعتراض وکړي چې دوی ته د نسیان نسبت وکړو نسیان خو فرع د تذکر ده او دوی ته خدا ورځ نه ور یاده د کافرانو ته خدا ورځ بالکل نه ور یاده تاسو ورته جواب ورکړئ چې شبها عدم اخطارهم يوم القيامه ببالهم وعدم استعدادهم له بحال من عرف الشيء ثم نسيه. ده كافرانو حالت مشابه ده ده اغي ناسي ده حالت سره. ده كافر حالت ده ده چې ده قیامت ورز پزړه کې مناراولي او ځان ورته نه تیاری. نو ده ده هيئت مشبه او ده اغه چا هيئت چې یو شی پیژني او به هیر کی ده هيئت مشبه به. نو استعاره تمثیلیه ده. وما كانوا بآياتنا يجحدون ده عطف ده فما نسوب عندي. نو وما كانوا بآياتنا يجحدون نو فاليوم ننساهم كما نسو او كما كانوا بآياتنا يجحدون لكدوي چه زما په آياتونو باندې انکار کولو یعنی كما جحدوا. نو ولقد جئناهم هم ضمير كفروا تم مطلقا راجع ده كتاب کی تنکیر د تعظیم د پاره ده. خامخا په تحقیق سره جئناهم ما دوی تراتلل کړی دي بی کتابن په عظیم کتاب باندې. فصلناه یو معنی ده میزنا بعضه عن بعض یو د بل نه می جدا کړی دا کتاب لکه صورت صورت ده سپاری سپاری ده رکو رکو ده او د دې نه ښه معنا دا ده. فصلناه دا معنی خو د تفسیر کبیر درته ما ذکر کړه چې میزنا بعضه عن بعض دروح المعنی معنا دا ده. فصلناه یعنی بینا معانیه من العقائد والاحکام والمواعظ المفصله په تفصیل سره ما بیان کړي دي د دې معناګانې. نو الله پاک د دې کتاب معناګانې په تفصیل سره بیان کړي دي. هغه بیان په حدیثو کې راغلی على علم د حال واقع شوی دی یعنی عالمین بما فصل فيه حال دا چې موږ عالمان یو په هغې معناګانو باندې چې په دې قرآن کې په تفصیل سره بیان شوي دي. على علم منا بوجه تفصیله هدن د حال دی د دهانه فصلناه حال دا چې دا قرآن هدایت دی او رحمت دی لقوم یؤمنون د هغې قوم دپاره چې هغوی یؤمنون بالقرآن والتوحید والرسالة. هل ینظرون استفهام انکاری دی یعنی ما ینتظرون ینظرون په معنا د ینتظرون دوی انتظار نه کوي الا تاویله مگر دوی انتظار کوي تاویله هو ضمیر کتاب ته راجع دی دوی انتظار کوي تاویله یعنی مآله عاقبته د دې کتاب ته عاقبت د قرآن ته انتظار کوي چې دا به صدقي که کذب وي. الله فرمایي یوم یأتی تاویله په هغه ورځ چې راشي تاویله یعنی مآله عقبت د دې قرآن چې هغه ورځ د قیامت ده یقول الذین نسوه نو بیا به وایي هغه خلق نسوه یعنی ترکو العمل به والایمان به چې په دې قرآن عمل او ایمان پریښی دی من قبل په دنیا کې نو دوی به بیا وایي قد جاءت رسل ربنا بالحق په تحقیق سره راغلي و موږ ته پیغمبران د رب زموږ په حق فهل لنا من شفعاء من زائد دی په مقتدا باندې ورداخل دی فهل لنا من شفعاء ایشته دی زموږ دپاره کوم شفیع فیشفعو لنا چې زموږ دپاره هغوی شفاعت وکړي او نرد یعنی هل نرد الی الدنیا ایا بیا به موږ دنیا ته واپس کړی شو فنعمل منصوب دی جواب د استفهامی ثانی دی او نرد فنعمل چې موږ عمل وکړو غیر الذی کنا نعمل غیر د هغې عمل نه چې مخکې موږ په دنیا کې کولو نو قد خسرو یعنی قل فی جوابهم ته د دوی په جواب کې ووایه چې بیا دنیا ته واپسی نشته. قد خسرو انفسهم دوی په تاوان کې غورځولی دي خپل ځانونه و ضل یعنی ذهب عنهم لاړو ورک شو د دوی نه ما کانو یفترون من دعوه شرکی هغه دروغ چې دوی د ځان نه جوړول چې هغه دعوه د شرک وه هغه دعوه د شرک ورکه شوه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض ان ربکم ستاسو مربی ستاسو تربیت کوونکی چې دی الله الذی هغه الله دی خلق السماوات چې و اسمانونه پیدا کړی والارض بما فیها او ځمکه پیدا کړی سره د هغه څه نه چې په دې ځمکه کې دی فی سته ایام دا په شپږ ورځو کې الله پیدا کړم فی سته ایام یعنی فی مقدار سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې ځکه هلته نمر او سپوږمۍ نه وه نو ورځې نه وې خو په مقدار د شپږ ورځو کې طول کل یوم الف سنه دہر ورزی تل زر کا لو زکہ بل آیات کے اللہ پاک فرمائی و ان یوما عند ربک کا الف سنۃ یو ورز ستا در رب پنیز باندی دمر اگد لک زر کالا نشپک زر کالو کہ اللہ پاک دا کائنات پیدا کرو نو دے تدریجن پیدا کرو دا تدریجن اللہ والی پیدا کرو پکن فیکون پیدا کولش تعلیم للخلق پدی کی تعلیم دے مخلوق تا کہ تاسو تثبت و تأنی پو عمرو کی کوئی عجلت ما کوئی حدیث کی راضی التأنی من اللہ والعجلت من الشیطان تأنی دا اللہ دا طرف نہ دا تدریج رو رو یو کار کول او دا عجلت دا شیطان دا طرف نہ دے نو تعلیم للعباد دا دیو جن اللہ پاک پا تدریج سر پیدا کرو دویم اللہ پاک پا تدریج سر زکا پیدا کرو چہ دفعتن چی یوشے پیدا شی نو کل پی خلق گمان کی چی دا اتفاقن پیدا شوئے دے او تدریجن تدریجن چی یوشے پیدا کی گی نو بے خلق کوئی چی یرا دا اتفاقن ندے دا یو پیدا کون کے لری او در مدادا چی دا تعجیل اثبت فی القدرت تعجیل دا دا دا اللہ پا کامل قدرت دلیل دے خدا تدریج ابلغ فی الحکمت دا دا اللہ پا کامل حکمت بانی دلیل دے نو دا دی دا پارا چی دا اللہ پا کامل حکمت باندی استدلالو شی نو اللہ پا تدریج سرا دا اسمانو نو عظمہ کی پیدا کرو نو دا مخلوق دے دا مخلوقات عالم الخلق عالم الخلق اللہ پاک پشپک زرا کالو کی پورا کرو شپک زرا کالا زکا شپک رزو کی پیدا کرو او ہر اور زر کالا وا نو سو کالا شو زر شپک زرا کالا شپک زرا کالو کی عالم الخلق مکمل شو دا عالم الخلق دے عالم الامر یعنی دا دین دم پشپک زرا کالو کی مکمل شو دا آدم علیہ السلام نہ شروع شو تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شپک زرا کالو کی دین مکمل شو عالم الامرم او عالم الخلقم شپک زرا کالو کی مکمل شو نو دینم پا تدریج بانی اللہ مکمل کو ثم استوى على العرش بے اللہ پاک استوا پا عرش اکڑا ثم استوى على العرش دلتا اللہ پاک ثم استوى على العرش ویلے دے دا دا استوا على العرش کلمہ قرآن کریم کی وزای ذکر شوئے دا یو دلتا پا سورت اعراف کی راغلے دا دویم پا سورت یونس کی راغلے دا دریم پا سورت رحت کی راغلے دا سلورم پو سورت طہا کی پنزم پو سورت فرقان کی شپگم پو سورت سجدہ کی اوم پو سورت حدید کی مدا تقریباً وزے پا قرآن کی راغلے دا یو دا دی حسی لغوی حقیقی معنی دا او یو دا دی معنی مراد دا یو دا دی معنی مجازی دا دری معنی گانی دا لدی خواہ اول حسی لغوی حقیقی عرفی معنی چکم دا نو دا اول دغل عند اهل العرب چکم معنی گانی دا استوادی اول در تا دا ذکر کو دویم معنی مراد در تا بیانو معنی مراد صدا دریم معنی مجازی صدا نو دا دریم معنی گانی در تا ذکر کو گورا دا استوا دا اهل عرب و پنیز باندی دا استوا معنی کل استقرار رازی کل تمکن رازی تمکن کل قعود کی ناستل رازی کل قصد رازی قصد کل ارادی کل پا معنی دا اقبال و دا توجوی کل پا معنی دا اکمال و دا اتمامی کل پا معنی دا اعتدالی کل پا معنی دا استیلائی او کل پا معنی دا قهر و دا غلبی دے دا اہل عرب و پنیز دا استوا معنی گانی دی یو بل آیات کریمہ دے حل تا استوا پا معنی دا قعود سر دے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ إِذَا اسْتَوَيْتَ يعني إِذَا اسْتَقَرَّتَ وَتَمَكَّنْتَ وَقَعَدْتَ چکل تم مستقر شوی او کیناستی تو ومن معك او اغه مسلمانان چې ستا سره دی علی الفلک پدی کشتی باندې نو الته په معنا د قعود سره دی فاذا استويت انت ومن معك پدی پوه شو نو مجسمه دا وابیان او مشبهه مشبهه مجسمه مشبهه او کرامیه دوی وای چې د استوا معنا د قعود تمکن او استقرار لکه په بل آیات کریمه کې چې همدغه معنا ده اذا استويت انت ومن معك على الفلك هلته په معنا د قعود او د تمکن او د استقرار دی چې ته کله کیناستی په کشتۍ کې نو دلته هم د استوا معنا ده کیناستل ثم استوى على العرش دا مجسمه مشبهه کرامیه او زمونږ د زمانی وابیان هغوی وایي چې استوى على العرش د دې معنا څه ده؟ یعنی قعد على العرش، الله په عرش باندې کېناستو، واستقر على العرش وتمكن من العرش. نو دوی دغه لغوي معنا مرادی، دا حسي لغوي حقیقي معنا مرادی. په دې پوه شو، په دې معنا باندې به د الله پاک په توفیق زه یو اعتراض وکړم. دا د وابیانو په معنا، د وابیانو معنا خو زده کړه. استوا څه معنا د وابیانو په نیزه؟ قعد، تمکن او استقر، الله په عرش کېناستو. دا د مجسمه او د مشبهه او د کرامیه او معنا ده، او د نن سبا د وابیانو هم دغه معنا ده. په دې معنا به د الله پاک په توفیق زه و یا اته اعتراض درته وکړم. اول اعتراض دا چې که چېرته د استوا معنا قعود شي او استقرار، که د استوا معنا قعود او استقرار شي دی مقدم، که دا د وابیانو معنا مراد شي دی مقدم، لازم کون الله مقداریه دی تالی، الله پاک به مقداری شي. لیکن نه تالی باطل فالمقدم مثله، مقداری والی دا د ممکناتو صفت دی، او الله پاک د ممکناتو د صفاتو نه پاک دی. لیس کمثله شی، د الله پاک صفات د بندگانو پشان ندی، د مقداری والی نه الله پاک پاک دی. دلیل د ملازمی، دلیل د ملازمی دا دی چې هر متمکن د مکان سره یا مساوی وي یا ترینه غټی او یا ترینه وړوکی. ګوره مساوی والی، غټ والی، وړوک والی، همدغه مقداریات دي کنه. لکه زه دا دی په دې تخت ناست یم، نو زه ظرف یم، مظروف یم، متمکن یم، او دا تخت زما دپاره مکان دی. نو کله دا تخت زما نه غټ وي، کله ترینه زه غټیم، او کله دواړه یو برابر وي. دا برابر والی، غټ والی، وړوک والی، همدغې ته مقداری والی وایي. نو که چېرته الله پاک په عرش باندې کینی، صحیح شو، که چېرته د استوا معنا قعود، استقرار او تمکن شي، دا د وابیانو معنا مراده شي دی مقدم، نو لازم کون الله مقداریه، الله پاک به مقداری شي. لیکن نه تالی باطل فالمقدم مثله، دلیل د پاره د ملازمی، هر متمکن د خپل مکان سره یا مساوی وي یا ترینه غټ وي یا ترینه وړوکی وي، همدغې ته مقداری والی وایي. نو الله چې په عرش ناست وي، یا به الله غټ وي د عرش نه، یا به عرش غټ وي د الله نه، یا به دواړه یو برابر وي، برابر والی، وړوک والی، غټ والی، همدې ته مقداری والی وایي. دی دلیل د ملازمی شو. او دلیل د پاره د بطلان د تالی، مقداری والی دا د صفاتو د ممکناتو نه دی، ممکن مقداری وي، او الله پاک مقداری نه دی. خبره پوه شوي؟ الله پاک مقداری نه دی، ځکه لیس کمثله شی، مقداری والی خو د ممکن صفت دی، او د ممکناتو صفاتو ته الله ضرورت نه لري. لیس کمثله شی، د الله په مثل څه نشته. الله احد، الله کامل یو دی، یکتا دی، بالکل یو یک دی، بل یکتا. صفات د چا سره مشابه نه دي. نو مقداری والی په ممکن کې دی، په الله کې نشته. الله الصمد، الله چاته نه دی محتاجه، په دې مقداری والی ته الله نه دی محتاجه. په دې خو پوه شوي؟ یو غټ وابی دی ما پرې دا اعتراض وکړو چې ته وایي چې الله مستقر او قاعد او متمکن شو په عرش، نو عرش غټو که الله غټو که دواړه یو برابر دي. وای بلا کیف، ما خو د کیف تپوس نه دی کړی، د کم مې کړی دی. غټ والی وړوک والی خو په کم کې راځي. نو په بوهیته، نو به هر تقدیر اول اعتراض دا شو، دا د وابیانو په معنا اول اعتراض. دویم اعتراض ګوره دا دی، که چېرته دا د وابیانو معنا مراده شي، یعنی که چېرته استوا دا په معنا د قعود او د تمکن او د استقرار سره شي د مقدم، لازم کون الله محدودا و متناهیا، نو لازم بشي دا خبره چې الله به محدود او متناهی شي دی تالی. لیکن نه تالی باطل فالمقدم مثله، الله محدود و متناهی نه دی. لا يحد سلم کی تاسو وای کنه، لا يحد. او دلیل د پاره د ملازمی، هر متمکن چې په یو مکان کې ناست وي، نو مکان خو متناهی دی کنه، نو د متمکن هم متناهی شو. ځکه ګوره که مکان او متمکن یو برابری، نو مکان خو متناهی دی، متمکن هم متناهی شو. که مکان غټی د متمکن نه، نو بیا خو په طریق اولا متمکن متناهی شو، ځکه چې غټ مکان متناهی دی، نو وړوکی متمکن خو په طریق اولا متناهی دی. او چې دواړه یو برابر شي نو مکان متناهی شو نو دا متمکن دا څوک چې په کوم مکان کې ناست دی دا متناهی دی پوه شو سو اعتراض شو په دې خو پوه شو ان شاء الله دریم دلیل درته وایم کچرتا استوا دا په معنا د استقرار او د تمکن او د قعود سره شي دی مقدم لازم کون الله محصورا من الجوانب لازم بشي دا خبره چې الله پاک محصور دی د اطرافونه لکه زه چې په هوا کې محصور یم په دې دیوالو کې محصور یم نو الله بم دغسې محصور شي لیکن نه تالی باطل فالمقدم مثله محصور والے دا د متناهی صفت د ممکن صفت دی او الله پاک ممکن نه دی دا درې څلورم درته وایم دا درې خو مې عقلي دلایل درته ویلي نقلی دلیل هم درته وایم کچرته استوا په معنا د قعود او د استقرار او د تمکن سره شي نو لازم التعارض بین الآیات بین آیات القرآن د قرآن د آیتونو په مابین کې به تعارض راشي لیکن التالی باطل فالمقدم مثله د قرآن د آیتونو په مابین کې تعارض نشته او دلیل د پاره د ملازمی ځکه چې زه دې مجسمه و ابیانو او دې مشبهه و کرامیو ته وایم چې دلته دا آیات د دې نه دا ظاهری لغوي معنا اخلي نو نورو آیتونو کې بم داسې کوي هلته بم تاویل نه کوي نو بل ځای کې الله پاک فرمایي وهو الله فی السماوات وفی الارض الله پاک چې دی په اسمانونو کې دی او الله پاک په ځمکو کې دی نو یو ځای کې راغله چې الله په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی یعنی په هر ځای کې دی او دلته راغله چې الله په عرش باندې کېناستو نو دا خو د آیتونو په مابین کې تعارض راغلو او دارنګه الله پاک په بل ځای کې فرمایي وهو معکم اینما کنتم هر ځای کې چې تاسو یې الله ستاسو سره دی نو دا خو په دې دلالت کوي چې الله په هر ځای کې دی او ته وایي چې الله په عرش کې دی نو په عرش کې دی اوس که په هر ځای کې دی دې کې خو تعارض راغلو نو دلته به هم تاویل نه کوي هلته به هم نه کوي دواړه به په حقیقت ورحملوي نو که چېرته دلته ته تاویل ونه کړې دلته ظاهري لغوي حقیقي معنی واخلې چې قعود استقرار او تمکن دی نو د آیتونو په مابین کې به تعارض راشي لیکن نه تالی باطل فالمقدم مثله بطلان د تالی دا ظاهر دی او دلیل د پاره د ملازمی ځکه په یو ځای کې به هم بیا تاویل نه کوي نو دلته به هم لغوي معنی اخلي وهو الله فی السماوات وفی الارض هلته به هم لغوي اخلي د هغې لغوي معنی خو دا ده چې الله په هر ځای کې دی وهو معکم اینما کنتم د دې معنی خو دا ده چې الله په هر ځای کې دی درې دا څو اعتراض شو څلورم کنه پنځم اعتراض دا دی چې که چېرته دلته د استوانا استقرار تمکن او قعود مراد کو دا د وابیانو د مشبهه او د مجسمه او د کرامیه او معنا مراد کو نو لازم النقل والحرکه د الله په جانب کې به نقل او حرکت رش لیکن نه تالی باطل فالمقدم مثله نقل او حرکت دا متغیر صفات دی او الله پاک د متغیر صفاتو نه پاک دی نقل او حرکت نه الله پاک دی او دلیل د پاره د ملازمی ځکه په یو حدیث کې راځي چې الله پاک په هر شپه کې اسمان د دنیا ته ینزلو کل لیلتن الی سماء الدنیا الله نزول کوي هر شپه کې اسمان د دنیا ته نو ځای عرش مکان عرش شو او اسمان د دنیا ته راکوزیږي واپس کیږي بیا راکوزیږي بیا واپس کیږي دا خو نقل و حرکت شو او نقل و حرکت دا د ممکنات و صفت دی او د ممکنات و صفات په الله کې نشته لیس کمثله شی دویم دا چې ګوره الله پاک کچرته استوان خپل حقیقی لغوی معنا مراد شي نو لازم عدم کونه علی العرش دا به لازم شي چې الله په عرش نه دی تاسو وایي الله په عرش دی او بل طرف ته په حدیث کې راځي چې الله په اخر د شپې کې اسمان د دنیا ته راکوزیږي اخر د شپې نه ختمیږي ریاضي.